राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे भीना सर मुरली मनोहर मैदान में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यह सत्संग का शुभ आरंभ है। चातुर्मासी व्रत होता है, उसमें नियम लेते हैं कि देव शयनी एकादशी भाई शयनी ऐसे नियम दिया करते हैं। एकादशी महात्म सुनने वाले इन बातों को जानते हैं। बहुत से नियम है, परंतु मुख संयम रखना है। संयम अंतकरण का संयम, इंद्रियों का संयम, मन बुद्धि का संयम, चलने फिरने खाने पीने का संयम, व्रत रखना चाहिए। हरेक काम किया जाए तो उसका व्रत होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में व्रत पहले होता है, विद्याध्ययन पीछे होता है, दीक्षा होती है उस शिक्षा बाद में होती है। पहले यज्ञोपवादिक संस्कार होता है, फिर अध्ययन होता है। ऐसे ही भगवान को याद करके अपने अपने नियम लेने चाहिए। मानो मौन रखना है, नाम जप करना है, क्रोध नहीं करना है, जहां तक बने नम्रता रखना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिति रथा, प्राणी मात्र के हित में रत रहना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हरेक भाई बहन का ये पवित्र संकल्प विचार होना चाहिए कि सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, किसी को कभी किंचित माधवे कृष्ण न हो, ऐसा अपना भावना रखे। इस भावना से संसार सभी सुखी हो जाए ये हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने तो सुखी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। प्राणी मात्र का हित चाहने पर सबका हित हो जाएगा, ये तो अपने हाथ की बात नहीं है, पर हमारा हित जरूर हो जाएगा। सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब भगवत भक्त बन जाए, सब तत्व के बन जाए, जीवन मुक्त बन जाए, ऐसी भावना रखने से सब संसार मुक्त होगा कि नहीं होगा, परंतु हमारी मुक्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते अपने सद्भाव रखना चाहिए। सद्भाव, सदाचार, सच्चिंतन, सच्चर्चा, ये सब होने से सत्संग होता है। सत्संग का तात्पर्य है सत के साथ प्रीति, संग सत का संग हो जाए, सत के साथ प्रीति। एक बात याद आ गई, ध्यान देगा आप लोग सुने, जितने सद्गुण सदाचार है, देवी संपत्ति है सब की सब, इसमें मूल एक होता है, एक मूल। ऐसी आसुरी संपत्ति है, दुर्गुण दुराचार जिसकी दुष्टता है, उसके भी मूल में एक ही बात होती है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती और सत का अभाव सिद्ध नहीं होता। जो सत नित्य भाव रूप है वो उद्देश्य होने से सब देवी संपत्ति आ जाती है, और असत का उद्देश्य रखने सब आसुरी संपत्ति आ जाती है। मूल में वे एक ही अवगुण सैकड़ों हजारों अवगुणों का कारण होता है, और एक ही परमात्मा की तरफ वृत्ति है, एक ही उद्देश्य है, इस एक से सैकड़ों हजारों सद्गुण सदाचार सब आ जाते हैं। मूल में गुण एक है, अवगुण एक ही है। इस वजह से हमारा ध्येय परमात्मा होना चाहिए। मनुष्य की प्राप्ति उस तत्व के लिए ही हुई है, मनुष्य का कोई और उद्देश्य नहीं है। भगवान कृपा करके मनुष्य देते हैं, कब कभी करुणा नर दे ही देत ईश, बिन हेतु सने ही, बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो भगवान की दूनी कृपा हुई इसमें। एक तो बिन हेतु सने ही कृपालु स्वभाव है, और फिर वो कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो बहुत भगवान की कृपा है। इसकी एक बात रहस्य भी है, संसार में सब वस्तु है, जो भी अच्छे गुण है, सदगुण है, सदाचार है, सद वस्तु है, वे सब बनाई है मनुष्य के लिए, पर मनुष्य को बनाया है अपने लिए। मनुष्य का निर्माण भगवान ने अपने लिए किया है। तात्पर्य क्या हुआ कि अनंत सृष्टि में मनुष्य ही एक भगवान को मेरा है ये कह सकता है। देवता भोगों में लगे हुए इस वास्ते कहने का उनको समय नहीं है। नार के जीव बेचारे दुख भोग रहे हैं, उसमें व्याकुल हुए कहने की भगत नहीं है। 84 लाख जूनी के भी लोग समझते नहीं है इस वास्ते क्या कहें। एक मनुष्य ही ऐसा है जो प्रभु को कह सकता है, प्रभु मैं आपका हूँ, तुम मेरे हो। ये खास चीज है, इसके लिए मनुष्य बनाए गए। भगवान को कहता है नाथ मेरे हो, मैं तेरा हूँ, इसे भले भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे माँ के सामने बालक कहता है मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है, ये बात सच्ची होते हुए भी बालक के कहने से माँ राजी होती है। ऐसे भगवान ने सब सृष्टि रचना की, पर भगवान ऐसा सुनना चाहते हैं, ऐसा भाव चाहते हैं। इस वास्ते भक्तों के ऊपर राजी बहुत होते हैं भगवान। भगत मेरे मुकुट मणि, दूसरा कोई ऐसा होता नहीं है। दूसरा ही भक्त हो जाए तो भक्त की वही दशा है। मुख्य अधिकारी मनुष्य है, और पशु पक्षियों में और देवता और योनियों में भी भगवान के भक्त हुए हैं, होते हैं, हो सकते हैं, पर अधिकार मनुष्य को है। वे भाई बहन हो, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। भगवान को अपना कहने आ रहे हैं, भगवान को अपना कहने में सब काम ठीक हो जाता है। लखपति करोड़पति जिसको गोद मान लेता है वो सब संपत्ति उसकी हो जाती है। ऐसे भगवान का होने पर भगवान की सब संपत्ति उसकी हो जाती है। इस बात से ये खास बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुलझ जाए और आज भी अभी अभी इसी क्षण देरी का काम नहीं है। होय राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान का नाम जप कर, जैसे कहा ना हमारा व्रत पहले लेते पीछा ध्यान होता है, तो होय राम को नाम जप, सब भगवान के हैं, सब ममा प्रिय सब ममा उपजाई, भगवान के पैदा किए हुए सब गए सब जीव भगवान के हैं, परंतु अपने आप को भगवान का मान लेना ये खास बात है। होय राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुम आज कुसंग का त्याग करो, सत्संग करो कुसंग का त्याग करिए, भगवान का मैं हूँ भगवान मेरे हैं, ये बात हो या राम को नाम जपो। नाम जप सब कुछ करते हैं, राम राम सबको ये ठग ठाकर घोर छोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर, तो ये है प्रेम के बिना वो असली भजन नहीं होता। तो प्रेम का अपनापन यह प्रत्यक्ष बात है सबकी, अपनी चीज होती अच्छी लगती है, फटे पुराने कपड़े भी अपने कपड़े अच्छे लगते हैं, मामूली अपना घर है वो भी जिस घर में रहते हैं वो घर अपना घर अच्छा लगता है, ऐसे ही भगवान को अपना समझने से भगवान प्यारे लगेंगे। प्रेम के लिए बहुत तपस्या दूसरी बात बताई है, परंतु खास चीज है भगवान को अपना समझना। तो होय राम को भगवान को अपना समझ, भगवान का होकर भगवान को पुकारे, ये खास बात। उसमें एक शर्त है, केवल भगवान का हूं मैं, केवल भगवान मेरे हैं, इस अनन्यता की आवश्यकता है। ऐसे सत्संग भजन जप कीर्तन पठन पाठन करने वाले भगवान को अपना समझते हैं, अपने को भगवान का समझते हैं, परंतु मीरा भाई ने कहा कि मेरे तो ग्रंथ है उपाय दूसरा न कोई, मेरे कोई दूसरा नहीं है, सेवा सबकी करो पर आश्रय किसी का मत लो। मनुष्य में एक कायरता होती है, धन का आश्रय लेता है, कुटुंब का आश्रय लेता है, विद्या का आश्रय लेता है, योग्यता का आश्रय लेता है, साधु और त्याग वैराग्य तो त्याग का आश्रय लेता है, वैराग्य का आश्रय लेता है, अपनी करने का आश्रय लेता है, ज्ञान का आश्रय लेता है, अपनी समझ का आश्रय लेता है, आश्रय केवल भगवान का, वो सच्चा आश्रय है। तो होए राम को भगवान की शरण होना। गीता पूरी सुना करके भगवान ने पूछा, तुमने एकाग्रता से गीता सुना क्या, तेरा मोह नष्ट हो गया? अर्जुन कहते नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, बहुत मार्मिक बात है स्मृति लब्धा। और शास्त्रों में कहते ज्ञान हो गया, ज्ञान अधिवत केवल्यम, ज्ञान मात्र से मुक्ति होती है। गीता विचित्र बात कहती है, ज्ञान हो गया नहीं स्मृति लगता, इसका तात्पर्य क्या है कि हम और के हैं ही नहीं, भगवान के ही है, अनादिकाल से सदा से हम भगवान के हैं, इस बात को भूल गए। तो भूल के मिटने का नाम स्मृति है, याद आ गई तो याद आ गई बात, वो पहले की बात है, नई बात नहीं है। नई चीज तो मिल गई ऐसा कहते हैं, वो मिला कि अब स्मृति लब्ध, स्मृति प्राप्त हो गई, वो नष्ट हो गया स्मृति आ गई। बहुत मार्मिक बात है, स्मृति और लब्धा ये दो शब्द मैंने पहले भी कहा है आज भी कहता हूं, खास बात है। हम अनादिकाल से भगवान के ही हैं और भगवान के ही रहेंगे और हो नहीं सकते, परंतु इस बात को भूल गए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए मम अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश तो अंश होता है, वो अंश से अलग नहीं। ये वास्तव बात है, ये सच्ची पहले से ही अनादिकाल से सदा से ये है। उस परमात्मा को होकर भगवान का भजन करो तो स्मृति लब्ध भगवान ने कहा। तो स्मृति का मतलब क्या था अर्जुन ने कहा ये, तो स्मृति और लब्धा, स्मृति अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, ऐसे स्मृति के लक्षणों में दर्शनों ने स्मृति के लक्षण बताए हैं। अनुभूत जो विषय है उसका न भूल जाना याद हो जाना स्मृति है। पहले अनुभव हुआ है उस अनुभव से जन्य जो होती है वो स्मृति होती है, नया नहीं। ऐसे ही लब्धा शब्द है, ये सब जानते हैं। लब्धा लब्धा शब्द बहुत विलक्षण शब्द है, इसी जोड़ी का हिंदी में शब्द नहीं है। बीकानेर की भाषा है लभी, पंजाबी कहते हैं लभी, जोधपुर कहते हैं लधी, परंतु हिंदी में ऐसा शब्द नहीं मिला हमें। आप कोई विद्वान हो तो बता देना भाई। मिल गई कहते हैं, मिल गई तो नई भी मिलती होती है पुरानी भी मिलती है। लभी लभी लभी ये जो चीज है ये पुरानी हमारी थी, खो गई भूल गए थे, वो लादगी वो मिल गई। इस वास्ते यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यासी पांडव, इसलिए ज्ञान होने के बाद फिर पुनर्मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो सदा से है। नया ज्ञान हो जाए तो अज्ञान भी हो जाए, नई कोई चीज प्राप्ति हो जाए तो फिर भूल जाए, वियोग भी हो जाए। नित्य नित्य निरंतर परमात्मा का जीव का संबंध निरंतर है, कभी भी इसका अंतर नहीं आया है। ये सदा से ही परमात्मा का है और परमात्मा का ही रहेगा। इस संबंध को भगवान चाहे तो तोड़ नहीं सकते, जीव भी तोड़ नहीं सकता। जीव भूल जाता है, नाशवान चीजों को अपनी मानने लगता है, अविनाशी से विमुख हो जाता है। तो आज अपने ये आरंभ है इस बात को, ये भूल नहीं हो हमारी, सच्ची बात है। पहले से अनादिकाल से हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये बात खास याद कर लेते, भगवान के साथ संबंध होने पर सब सद्गुण सदाचार जो कुछ अच्छा होना चाहिए वो अच्छा ही, सब ज्ञान और मुक्ति भक्ति योग सब मिल जाएगा। और भगवान के विमुख होते ही सिद्धियां मिल जाए, रिद्धियां मिल जाए, बहुत महत्व मिल जाए, ब्रह्मादि का पद भी मिल जाए, तो ठहरने वाला नहीं है। वो कोई महत्ता की चीज नहीं है, महत्ता की चीज वो ही है भगवान की बात। होए राम को नाम जब भगवान की हो गए तो भगवान के हैं पहले से। इस बात से स्मृति बताई, इसको नई बात नहीं है, नए भगवान के नहीं बने हैं आज। सदा से अनादिकाल से जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदातन सदा से है। केवल इसको याद कर ले, जैसे कोई आदमी भूल जाए फिर याद आ जाए, हो ये बात है मेरी। तो इस तरह से ये बात है, सदा अपनी है ये चीज, अपने सदा परमात्मा का है, परमात्मा सदा अपने है, ये स्वतः सिद्ध बात है। और दोनों में अगर देखा जाए, एक तो भगवान के अपना, एक हम कहे भगवान को अपना, दोनों में मुख्य तो भगवान के कहने की बात हो गई। लखपति करोड़पति, उसको हम कहेंगे करोड़पति के लड़का है तो कोई इज्जत नहीं है। करोड़पति हमारा मुनि है, हमारा नौकर है, तो बाजार में सैकड़ों हजारों लाखों रुपये मिल सकते हैं। तो ज्यादा काम तो हमारा हुआ हुआ है सजनों, ये गुप्त बात रहस्य की बात भीतर की बात असली है। ये भगवान कहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अरे मम ही वंश है, ममांश नहीं है, मम ए वंश मेरा ही अंश है और किसी का मिश्रण नहीं है। शरीर उत्पन्न होते हैं तो कहते हैं मद ब्रह्म प्रकृति में मैं बीज स्थापन करता हूँ जिससे पैदा होता है, तो मूल तो परमात्मा का ही हुए हम, तो मूल में सदा ही हम भगवान के हैं। ये भूल गए संसार के बन गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष जाति वर्ण को लेकर देश को लेकर गांव को लेकर घर को लेकर हम घर वो घर के हैं, अमुक देश के हैं, अमुक वेश के हैं, अमुक संप्रदाय के हैं, ये सब बढ़ावती है। सच्ची बात है कि हम भगवान के हैं, उसमें द्वैत अद्वैत का झगड़ा नहीं है। ये बात भगवान के हैं, चाहे भगवान के स्वरूप हो जाओ, भगवान के दास हो जाओ, भगवान के संबंधी हो जाओ। अरे भगवान की तो इतनी खुली है, जब भगवान की माँ बन जाओ, भगवान के बाप बन जाओ, भगवान बड़े आदि हो गए। भगवान के घाटा माँ बाप का ही है और घाटा नहीं है कोई, भगवान की कोई कमी नहीं है। भगवान के बाप कहाँ मिले बताओ, भगवान की माँ कहाँ मिले, मिलती नहीं। इस वास्ते को ये माँ बन जाए तो भगवान राजी बहुत हो गए, अलौकिक चीज मिल गई, नई चीज मिल गई, बड़े खुश होते हैं, बड़े राजी होते हैं, बड़े राजी होते हैं। माता पिता मान करके उनकी आज्ञा का पालन करें तत्परता से और बड़े प्रसन्न होते हैं, और माँ बाप की आज्ञा टाल नहीं सकते, टाल नहीं सकते। रामायण में कहानी में पिताजी की आज्ञा टाल नहीं सकता, फतेह मई पाव की बाल में की लिखते हैं, मैं अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, सीता का त्याग कर सकता हूँ, पर पिता की आज्ञा टाल नहीं सकता। भगवान जहाँ बनते हैं अद्वितीय बनते हैं, बेटा भी बनते हैं तो ऐसा बनते हैं जो बेटा हुई नहीं ऐसा, वो जान है अद्वितीय रहते हो। संबंध बनाओ तो ऐसे अद्वितीय, गुण बनाओ, चेला बनाओ भगवान को, मित्र बनाओ, भाई बनाओ, बेटा बनाओ, बाप बनाओ, जो कुछ आप मान लोगे। संसार के नहीं सपूत है तो राम जी जैसे सपूत मिलेगा नहीं, इतना सच्चा मिलेगा नहीं। हुए अनेक आपके संबंध है, पर संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के। भगवान का संबंध सच्चा है, पहले से ही है, वो मर्जी और समझिए भगवान ने छुट्टी दे दी, तुम्हारी मर्जी और हमारे संबंध जोड़ लो, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें माता राम हो, मत पिता राम, माँ भी राम है, बाप भी राम है, भाई भी राम है, विद्या भी राम है, शक्ति भी राम है, सब हमारे स्वरूप राम है, तुम्हें वो सर्व मम देव देव है, ये देव सब कुछ आप। ऐसी विलक्षण बात है, इस वास्ते हो राम को, तो हो राम को क्या है, जो राम के नहीं हुए बीच में भूल गए, इस वास्ते हो राम को, नहीं तो राम के जो है सत ही है, बस राम जी को याद करें। तो सत्संग में सच्चे हृदय से लग जाए और हम भगवान के हैं, बहुत ही मौज की बात है, आनंद की बात है, सार बात है, निष्कर्ष शास्त्रों का निष्कर्ष। भगवान के स्वरूप बन जाओ, भगवान के दास बन जाओ, पिता बन जाओ, समान जोड़ो, ऐसे जोड़ दो समान, फिर भगवान आप साफ करेंगे, सब व्यवस्था सब भगवान कर देंगे, बस सुपुत्र है, सब काम करेंगे ठीक तरह से। इस बात से खास बात है, होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसंग, कुसुमा जी क्या कुसंग है, कुसंग दूसरे का हो जाना, दूसरे का भरोसा रखना, दूसरे की आशा रखना, दूसरे का सही कुसंग है सभी। कुसंग का त्याग करो सज्जनों, कुसंग का त्याग करो। मैंने बहुत पुस्तकें देखी, संतों की वाणी देखी, संतों के वचन सुने, देखे, पढ़े, तो ये निषेधात्मक साधन बहुत बढ़िया रहा। तुम नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ये करने का है, और कुसंग मत करो, ताप मत करो, अन्याय मत करो, आशी संपत्ति मत जाओ, त्याग करो, ये निषेधात्म है। तो निषेधात्म साधन करने से विद्यात्म साधन आप साफ होता है, करना नहीं पड़ता। निषिद्ध आचरण करने से विहित आचरण करना पड़ता है, और निषिद्ध बातों का त्याग करने पर साधन होता है। क्योंकि भगवान के साथ संबंध भी नहीं है, ये तो पहले से है ही। निषिद्ध होकर के हम संसार विमुख हुए हैं, तो उसे विमुख होते ही बात तो चीज स्वतः ही है ही। अश्वास के निषिद्ध आचरण न करके, कुसंग न करके भगवान क्या है। होले राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमार, भगवान की होकर भगवान को याद करो, आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज होगी, खुशी खुशी होगी, आनंद ही आनंद। बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। यह जो पहले मैंने कही बात, ये जब मेरे ख्याल में आई संतों के वचनों से, उधर ध्यान गया कि जितने दुर्गुण दुराचार्य उसे मूल में एक ही दुर्गुण है, और जितने सद्गुण सदाचार्य उसमें गुण में एक ही गुण मूल है। ये बात बहुत प्रिय लगी हमें, बड़ी सार बात मालूम थी। नाशवान के साथ संबंध जोड़ दिया, बस कुसंग हो गया, और अविनाशी के संग हो गए, सत्संग हो गया। एक ही संबंध अनंत काम कर देगा, अनंत अनंत दुर्गुण दुराचार सब दूर हो जाएंगे आप से आप। होए राम को नाम जपो, तो त्याग क्या, कुसंग का त्याग, दूसरा का मैं हूँ ये नहीं। मेरे तो गोधर गोपाल, दूसरा न कोई, आप इतने बैठे जिसमें है, मेरे तो गोधर गोपाल बहुत कहेंगे, विधि तो कर देंगे, मैं दूसरा न कोई, इसकी कमी रहेगी, ये कमी है। दूसरा न कोई तो भगवान का होने की जरूरत नहीं है, वो तो सत्य ही है। अन्य का आश्रय त्याग करना, अन्य का एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन सात में जातक तुलसीदास, अन्य का त्याग करना, त्याग। अन्य का आदर करने से महत्ता देने से बंधन हुआ है, नहीं तो ईश्वर अनु जीव अविनाशी चेतन और अमद और सहज सुख राशि है। सो सही क्यों का निषिद्ध को पकड़ा, असत को पकड़ा, मल को पकड़ा, असत को पकड़ा, अनित्य को पकड़ा, वो छूटा उसका है, वो है जो गति पहले मिल जाएगी चीज। तो निषिद्ध का त्याग करने पर विहित चीज स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, उसको प्राप्त करना नहीं है। क्योंकि स्वरूप सबको प्राप्त है, अप्राप्त किसी को हुआ ही नहीं। अगर वो अप्राप्त हो जाएगी तो प्राप्त कर सकते ही नहीं आप, कैसे प्राप्त करो, अपना बल है जो उसको प्राप्त कर रहे, पर वो नित्य प्राप्त रहता, वो अप्राप्त कभी होगा ही नहीं। तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य अप्राप्ति से अलग होना है। मैंने बहुत बार बात कही है, मेरे को अच्छी लगती है, और जो नई सुनते हैं उनको बड़ी विचित्र मार्ग देती है। आप लोगों के तो सीधी बात हो गई, वो हमें मार्ग में राबड़ी होती है सीधी सीधी, क्या कि हम जी रहे हैं। ये बात मेरे काम पड़ा, अच्छे समझदार आदमियों के सामने भी, हम जी नहीं रहे हैं, ये शरीर मर रहा है। बहुत राजी हुए बात, इधर दृष्टि गई नहीं हमारी, दृष्टि गई है। जितने जितनी उम्र आ गई है उतना तो खत्म हो चुका है, मर चुका है, अब बाकी कितना इसका पता नहीं। तो संसार निरंतर छूट रहा है, संसार शरीर का संबंध निरंतर छूट रहा है, और परमात्मा का संबंध सदा है, जीव का जीव बना रहता है। तो छूटना है उसको छोड़ना है, प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य अप्राप्त से विरुक्त होना है। तो नित्य ही संसार आपका संबंध छोड़ रहा है, असत आपके साथ टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता, इसका त्याग सत्य होता है। तो होए राम को तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, यही कमी रहती है, दूसरा कोई योगी रहती है। और दूसरे कितना कोई अपना मान लो, अभाव मिटेगा नहीं। दूसरे को मानना ही अभाव को निमंत्रण देना है, ये पता नहीं लगता। लोग समझे धन हमारे जब सुखी हो जाएंगे, कुटुम्ब हमारे सुखी हो जाएंगे, पद मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अरे सुखी नहीं, धोखा हो जाएगा। धोखा मिल गया तो बैंक विष्णु की सच्ची है, मिल गया ही तो बैंक और विष्णु का ही है सच्ची। इस वजह से संसार में संयोग और वियोग में वियोग सच्चा है। जिस दिन ये ख्याल आया तो मेरे तो बहुत प्रसन्नता हुई, सार चीज मिल गई। संसार का वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य हो सकता ही नहीं, कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और सामर्थ्य नहीं संसार का संयोग संयोग रह जाए। जिन चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, जमीन जायदाद रुपये पैसों को अपना मानते हैं, ये सब छूटेंगे, छूटेंगे नहीं, छूट रहे हैं निरंतर। ये ख्याल करना चाहिए, केवल ख्याल करना है तो भाई ये अपने नहीं है, ये स्वतः ही छूट रहे, स्वतः ही अलग हो रहे, आप अलग हो रहे स्वतः, और परमात्मा निरंतर स्वतः ही आपके साथ में, सदा ही साथ में, सदा ही सदा ही। वो कभी दूर हो सकते ही नहीं, सर्व व्यापक बना दूर कैसे हो जाएगा, क्यों उनका व्यापक बना नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो वो तो हमारे संग छोड़ सकते नहीं। हम विमुख होते हैं, हम विमुख, इस वास्ते हमें सन्मुख होने की जरूरत है। सन्मुख हो जीव मई जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही, सन्मुख हो जीव मई जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही, देरी का काम नहीं है। क्योंकि सब भगवान तो हम थे ही, विमुख हम ही हुए हैं, इस वास्ते हमें सन्मुख होना है। भगवान विमुख हुए नहीं, उनको सन्मुख होना नहीं है, वो तो सदा ही है ही अपने, केवल विमुखता अपने हुई है। सो माया बस भय गुसाई बजो कीर मरकट की नाई, माया बस शुद्ध हुआ, उसे त्याग करने पर वो है जो वह तो मिल जाएगा, सदा नित्य निरंतर प्राप्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते संसार का वियोग नित्य है वियोग, और परमात्मा का योग नित्य है योग। इस वास्ते परमात्मा के नित्य योग का नाम भी भगवान ने योग रखा, और संसार के वियोग का नाम भी योग रखा। योगी दो परिभाषा ही है गीता में, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते। संसार के वियोग का नाम योग है, दुख से योग वियोग, दुखालय शाश्वत, इसे वियोग का नाम है योग। वो नित्य वियोग है, नित्य वियोग, नित्य वियोग, उसका नाम योग, और नित्य योग, नित्य योग, नित्य योग, उसका नाम योग। तो संसार से वियोग हुआ तो परमात्मा का योग नित्य स्वतः सिद्ध है, स्वतः है। अरे कोई वहां संयोग उसके योग कर ले परमात्मा तो संसार का वियोग हो जाए स्वतः, पर दुख संयोग वियोग योग संगीत। भगवान का संबंध हमारा, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। सजरो ऐसी गुप्त धन है, गुप्त धन, घर में बहुत धन पड़ा है और कंगाली भोग रहे हैं। कोई बता दे तेरे घर में इतना धन है तो दरिद्रता मिट जाए उसी क्षण। दरिद्र पहले भी नहीं थी पर ख्याल नहीं था, धन बाहर से थोड़ी आई हुआ ही था ये तो, पर मेरी दृष्टि नहीं थी। ऐसे ही सज्जनों दुख संयोग का वियोग कर दो, आप मर जाएंगे। ये आप घरों मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, कैसे कह दें, कैसे कैसे, सच्ची बात है, ये कुटुंब मेरा पहले था और फिर रहेगा, और वर्तमान में कि आपके संयोग रह रहा है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी प्रत्येक क्षण आपसे वियोग हो रहा है निरंतर। जितने जितने वर्ष आगे उतना संसार के साथ, शरीर के साथ आपका वियोग हो गया। समझते हैं 50 वर्ष के हो गए, अरे 50 वर्ष खो गए, हो गए नहीं, 50 वर्ष खो गए। उम्र थी उनमें से 50 वर्ष खर्च हो गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं। पद खर्च हो गया इसका पता है सबको, जितने जितने उम्र आ गई है इतना खो गए। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे सजनों सच्ची बात है। जहां भगवान ने संबंध किया और सदगुण सदाचार शांति सत्य आ जाएगी, स्वाभाविक बिना बुलाई दैवी संपत्ति लोग जाए। देव नाम परमात्मा का है या देवता का नहीं है, देवी संपत्ति विमोक्षाय, परमात्मा की संपत्ति हो विमोक्षाय, कल्याण के लिए। निबंधाय आश्री मता, आश्री क्या हम लोगों में दो चीज है, एक तो परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। प्रकृति के अंश के साथ में हम खास प्राण हम जी रहे हैं, तो ये अश्व है आसुरी, असुरों की शक्ति आसुरी, मानो प्राण का मोह है मेरे प्राण बने रहे, मैं संसार में जीता रहू, ये है खास आसुरी संपत्ति। संसार की चीज मेरी हो जाए, संसार में जीता रहू और रह सकता नहीं, इसकी ताकत नहीं संसार साथ में सु, ये अशु प्राणों के बीच में जो राग है उसका नाम आसुरी संपत्ति है। यह अपनी खुद की बनाई हुई देवी संपत्ति स्वतः है, जितने सदगुण सदाचार है वे स्वाभाविक है, उन स्वाभाविक को जो अपना अपना करने से अपना मानो मैंने बनाए है अपनी कृति मान लेता है तो अभिमान हो जाता है, सत्य बोलता हूँ मैं, सब संयम हूँ बड़ा, मैं त्यागी हूँ, मैं वैराग्यवाद हूँ, स्वतः है उसको अपना मानने से अभिमान पैदा होता है, स्वतः हो तो अभिमान की स्वाधि हो तो है इसमें अनुपण क्या है, आप जो है उसी को मान लिया तो अभिमान नहीं आता, अपनी कृति मानने से अभिमान आता है, अरे अपनी कृति है नहीं लगभग सभी शरीर। और सच्ची बात है एकदम, भगवान ने गीता में कहा है, मेरे को बार बार याद आती है, भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति, अपरा आप हो परा सर्वोत्कृष्ट, वो अपरा आपके साथ में भगवान का नित्य संबंध स्वतः सिद्ध है और अपरा के साथ आपका संबंध नहीं है, आपका भगवान के साथ संबंध है, अपरा का भी भगवान के साथ संबंध है, इस बात से अपना भी भगवान के अर्पण कर दो, अपने को भी भगवान अर्पण कर दो, शरीर संपत्ति भगवान की है, मैं भी भगवान का हूँ, अर्पण क्या कर दे, अर्पण क्या कर दे, उसी के ही है हम, अपना पर भगवान की है, ऐसे मानता है कि मेरा धन है, मेरी समीर, मेरी संपत्ति है, मेरी जायदाद है, अरे भाई भगवान की है ये छापा मारते हैं हम अपना करते हैं, और रहेगा नहीं, उठ टिकेगा नहीं, झूठी बात कहां तो टिकेगी, कैसे ठहरेगी, सब छूट जाएगा, कोई वस्तु व्यक्ति को साथ लेकर आया नहीं, साथ लेकर जाएगा नहीं, ये यहाँ की यहाँ ही रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, उपार्जन करो सदुपयोग करो इसका। ये मन में बात आती है, मुक्ति बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में मिली हुई वस्तुओं को अपनी मत मानो, इतनी मुक्ति में, मुक्ति में कल्याण हो गया, मिली अरे बिछड़ने वाली है उसको अपना माने बंधन हो गया, अरे मिली हुई बिछड़ने वाली अपना नहीं माने मुक्ति हो गई, कितनी सरल बात, पीछे से मिली उसको अपनी न मानकर छोड़ दिया, अपने छोड़ दिया तब हो गया ज्ञान योग, और मिली हुई को संसार को दे दिया कर्म योग, और भगवान को दे दिया भक्ति योग, और अपना ले लिया जन्म योग, इतनी बात है, सब सब बात इतनी है, और पिछले की जरूर साथ में रहेगी नहीं, तो अंत ही तो तजेगे पामर तू न तजे, अब हीते अंश में छूटेगा तो अब से छोड़ दे निहाल हो जाए, तो अंत में छूटने वाले को छोड़ने में क्या जोर है, मतलब मुफ्त में मुक्ति होती, मुफ्त में बिल्कुल मुफ्त में, जोर क्या है बताओ, अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं माने बस, तो छूटता क्या है, छूटती है बेईमानी और कुछ नहीं छूटती, कुछ छोड़ नहीं, त्याग क्या करना है बेईमानी का, त्याग बेईमानी का करना है और कुछ नहीं करना, त्याग बेईमानी का त्याग कर दो मुक्ति हो जाएगी, या दही मानव बंधन हो जाएगा। कारण गुण संघोष है सदा सदी और जन्म सुख गुण है सत्तो रजतमय गुणा प्रकृति संभव ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो ज्ञान मार्ग में प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और भक्ति मार्ग में भगवान से उत्पन्न होते हैं। ये चीज पर साधु का भाव राजस्थान मत थे मेरे से होते हैं पर उनमें मैं नहीं वो मेरे में नहीं है इनमें तुम ही जो पकड़ो बस। तो भक्ति मार्ग में सब भगवान से ही होता है और ज्ञान मार्ग में प्रकृति से होता है। तो ज्ञान मार्ग में अपने को अलग कर लेना और भक्ति मार्ग में अपना सहित भगवान को अर्पण कर देना। आपत छोड़ दिया कितनी बजे सीधी बात घर का क्या खर्चा हुआ तभी तो हम वस्तु को तुभ में समर पे देखो कार्य से देखा जाए तो शरीर आदि सब संसार का है। माता पिता से मिला है शिक्षा भी मिली है संसार से मिली है छोटे से थे चूहे की तरह गुरु मिला संसार से तो संसार की है और कार्य रूप से देखो तो प्रकृति की है और मालिक से देखो तो भगवान की है और बेईमान देखो तो अपनी है बेईमान डंडा पड़ता है तो छोड़ना क्या है बेईमानी बेईमानी अरे शादी को भजन कर दो बेईमानी नहीं छोड़ो क्या छोड़ोगे कौन सी चीज का त्याग करोगे बताओ। मुफ्त में कल्याण बिल्कुल मुफ्त ईमानदारी से कल्याण बेईमानी से बंधन कितनी सरल कितनी सच्ची कितनी मार्मिक बात है। संसार का वियोग नित्य है वो स्वीकार करना भगवान का योग नित्य है वो नित्य योग को प्राप्त सीधी सीधी बात। संसार का संयोग अनित्य संयोग वियोग योग संगीत समत्व में योग उचित दे तो परमात्मा के हम है हमारी परमात्मा है। तो हो राम को नाम जब तुलसी तज कुशवास भगवान को होकर भगवान का भजन करो मौज ही मौज आठो प्यारण सदा दिवाली संत के आठो प्यारण सीधी सीधी सरल बात है इसमें जोर कुछ नहीं आता केवल बेईमानी बेईमानी का त्याग करना है। और वही बात सत्संग से मिलती है सत्संग बिना ये बात मिलती नहीं ये दूसरे के बाजार में ये हाट है नहीं ये दुकान नहीं है ये माल जो और जगह मिलता नहीं है मार्केट यही यही है सत्संग है। पुस्तकों से पढ़ो संत महात्मा पर जाओ जाओ सत्संग करो तो इससे क्या हुआ सत्य का सब हुआ है संयोग का वियोग भी सत है संसार से वियोग भी सत है और परमात्मा का योग भी सत है दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना भी सत है सदगुण सदाचारों का त्याग करना भी सत है और सत का संग है वो भी सत्संग है दुर्गुण दुराचारों का संग असत है त्याग सत है। क्यों त्याग पहले ही था पीछे ही रहेगा अभी हो रहा है सत्य त्याग ही हुआ था समझ विचेद सत्य हुआ तो उसको परमात्मा अपना करके परमात्मा को समर्पण कर दे कितनी मौज की बात है कितनी सच्ची बात है कितनी सिद्धांत की बात है अरे कितनी सुगम है सुगम है कठिन तो कहते हैं जो करना पड़े अरे स्वतः सिद्ध है उसको स्वीकार करना पड़े कठिन तो क्या हुई संसार का संबंध आपने स्वीकार किया संबंध तो हुआ नहीं होगा नहीं रो सकता नहीं रह सकता नहीं केवल आपने स्वीकार किया है और भगवान का संबंध टूट नहीं सकता केवल अस्वीकार किया है इतनी बात और कुछ नहीं संसार संबंध नहीं हो तो स्वीकार कर लिया अरे भगवान का संबंध अस्वीकार कर लिया कितनी विलक्षण बात कितनी अलौकिक बात है। तो सज्जनों बड़ी सच्ची बड़ी सरल बड़ी सिद्धांत की बड़ी ऊंची बात हमारा भगवान का संबंध है हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं कहते ऐसा दिखता नहीं दिख जाएगा सच्ची बात दिख जाएगी इसमें संदेह थोड़ा ही है पर ये तो दिखता है फिर संसार हमारे साथ नहीं रहता शरीर हमारे साथ नहीं रहता ये सब योग ये तो दिखता है ना इस एक को धारण कर दो दूसरी जरूरत नहीं दुख संयोग वियोग इस योग को धारण कर लो वो योग आप साफ हो जाएगा। तो ये तो बात पक्की है कि ये जो मिलन हुआ है ना ये मिलन रहने वाले ये वियोग देते हैं इसमें सत्संग हुआ बस वियोग हो जाएगा पहले वियोग पीछे वियोग वर्तमान में वियोग सत्संग हो रहा है अब आरंभ हुआ, आज यही हो रहा है, हो नहीं रहा है, मिट रहा है। एक दिन मिट गया, आज आपका एक दिन सत्संग हो गया तो मिट गया, कहीं कर करना उसमें से एक दिन कम हो गया। ये संसार का संयोग तो कम होता ही चला जा रहा है, और परमात्मा का वियोग कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, इतनी पक्के सिद्धांत की सच्ची बात है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है, संसार शरीर मेरा नहीं है। ध्यान देकर सुने मेरी बात, आप शरीर को अपना मानते हैं तो क्या शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है? इसको रोगी न बना जो आपके हाथ की बात है, और कम से कम मरण तो देंगे ही नहीं, हमारा शरीर छोड़ेंगे नहीं, तो आधिपत्य चलता नहीं। चाहे तो कर लो आधिपत्य सदा के लिए, हम शरीर को रख लेंगे, ऐसी सामर्थ्य तो रख लो, किसी में नहीं है तो छूटता है तो फिर छोड़ दो ही बार, तीसरा कोई आप बताओ हो तो। इस बार तो इसका वियोग स्वीकार कर ले, निरंतर वियोग हो रहा है, वो मान ले, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सच्ची बात है ये। और संसार का वियोग नित्य निरंतर हो रहा है, इससे लाभ लेना वो ले लो, सेवा करके लाभ ले लो। जैसे बूढ़े माता पिता घर में बैठे हैं, उनकी सेवा करके लाभ ले लो, सदा माता पिता साथ में नहीं रहेंगे। बद्रीनारायण जाओ तो आप 2-3-4 बार जा सकते हो, और माँ बाप की सेवा करो तो नित्य निरंतर करते हुए चले गए तो फिर मिलना मुश्किल। तो सेवा करना भगवान का दो ही तो बात है, मनुष्य की दो ही बात है। तो माता पिता गुरुजनों की सेवा करो और भगवान को याद करो, ये दो बात से मनुष्य सिद्ध हो जाएगा, तत्व भी हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा बड़ी सरलता से। भाइयों बहनों, मौका है, मौका, पूरे माइतों की सेवा करने का बड़ा सुंदर अवसर मिला है, ये हरदम अवसर नहीं मिलता है। बूढ़े माँ बाप साथ में सदा नहीं रहते हैं, ऐसे संत महात्मा जी साथ नहीं रहते हैं, ऐसे दुखी अनाथ है वो भी नहीं मिलते हैं। सेवा करके लाभ ले लो, और धन को जोड़ कर करोगे तो जोर धन कृपण मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूढ़ मन गृत बालक की गोद, जोर का धन कितना रखोगे, जोर करके यहाँ इकट्ठे करते जाओगे धन तो जाएगा, याद तक नहीं रहेगा। जिस धन को जिस शरीर को अपना मानते हो, अपनापन तो दूर है, याद तक नहीं रहेगा। कहते क्या पता तो इस शरीर से पहले कहाँ आपका शरीर था, क्या क्या कुटुम्बी थे, कितना मकान था, क्या चीज थी, ज्यादा याद है तो अब कोई नई रीत थोड़ी हो जाएगी। याद तक नहीं रहेगा, महाराज अभिमान करता मैं हूँ, मेरा धन है, मेरा इतना है, याद तक नहीं, स्मृति तक नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा है नहीं। एक किसी ने पूछा, मान लो कि भाई ये संसार का सुख हरदम नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? आपका नहीं है, ऐसा नहीं रहता, और स्वरूप का सुख आपका सदा रहेगा, मिटेगा ही नहीं, भगवान का सुख मिटेगा नहीं, सदा रहेगा, क्यों? वो आपका है, ये आपका नहीं है। अब पराई चीज कहां तक रहेगी, तो अपनी है नहीं, बेईमानी से अपना मानता है, तो बेईमानी छोड़ देना, अपने विरुद्ध विरुद्ध गोपाल दूसरा कोई सच्ची बात है, इस बात को स्वीकार करो। संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे, संसार हमारा न होने पर संसार पर हमारा अधिकार नहीं चलता, शरीर पर अधिकार नहीं चलता, परंतु हमारे पर शरीर का संसार का अधिकार है, शरीर का अधिकार है। शरीर को अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, आराम दे दो, कपड़ा दे दो, ये इसको दे दो, जो आप पर अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। ऐसे संसार का अधिकार आप पर है तो बस दो बात अपने से हो सके कर दो, सेवा कर दो। बात एक घड़ी कह देते कि बदला है बदला, तो उतार दो, पहले लिया इस बात दे दो, नया लेना लेना संबंध कर दो, छोड़ दो, मौत हो जाएगी। हर तो संसार का संबंध केवल सेवा के लिए, अपने लिए संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल सेवा के लिए संबंध है। सेवा कर दो, लाभ उठा लो, मौका है। क्या वो लगी है कहीं आदमी ज्यादा आते हो तो टाकर पा करके पुण्य ले लो, ये सदा आदमी भी नहीं आवेंगे, सदा मौका भी नहीं रहेगा। लेना हो तो पूर्ण यति इतना पति इतना मृत्यु, जब तक मृत्यु नहीं आवे तब जल्दी से जल्दी काम करो। मौका सदा नहीं रहेगा भाइयों बहनों, याद रखो, माइतों की सदा रोजाना नहीं मिलेगी, गरीबों की सेवा रोजाना नहीं मिलेगी, भगवान के भजन करने का मौका रोजाना नहीं मिलेगा। ये तो भगवान एक रिश्ता मिल गया है तो ये लाभ उठा लो, और धन को और संग्रह करोगे तो ये रहेगा नहीं पास में, और उपकार को निहाल हो जाओगे। उपकार में निषेधात्मक साधन है, जितने सेवा में लगा दो अपना समय छोड़ गया कि निहाल हो गया, मुक्ति हो गई, जितना जितना सेवा कर दी मुक्ति हो गई। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान की सेवा कर दो, मौज हो जाएगी, आनंद मिल जाएगा, दुख मिट जाएगा, संतान मिट जाएगा, धर्म मिट जाएगी, सब अलसन मिट जाएगी, सब उलझन दूर हो जाएगी, सर जाएगी सब। मद रूप उभयम तजीत, भगवान हंस भगवान ने कहा कि मेरे रूप में स्थित होकर के मन को संसार दोनों ही। सरकार जी ने पूछा कि महाराज मन तो संसार में फंस गया और संसार मन में फंस गया, अब यो कैसे छोड़े? उत्तर दिया कि मेरे में स्थित होकर दोनों को छोड़ दो, मन को संसार दोनों को। इतना बढ़िया उत्तर दिया हंस गीता में एकादश खंड में, मद रूप उभयम त्यजेत। उलझन बड़ी भारी, मन तो फंस गया विषय में, अरे विषय जा रहे फंस गए मन में, अब हम क्या करें, बड़ी मुश्किल हो। सोमण सूत अलूझ गया, क्या करें, दिया सही लगा दो, एक गांठ नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगी, सब उलझन मिट जाएगी। तो मद रूप उभयम त्यजेत, ये बड़ा सुंदर उत्तर मेरे को मालूम रहेगा। हंस गीता के कई श्लोक है, बड़ी खास चीज ये है, मद रूप उभयम त्यजेत। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।